أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع شأني ودرجي، عطفة يجيرة العالمي، يا أهيل الجود والكرم، يا أهيل الجود والكرم. أويتان عبدي موسي عيران كالوان موجي غستي بانيران، زاد نوما بارين رحمت كنكمتان، سيان جن وني تئتون إتونان، siang jeng wengi teitung-itungan. Duh dulur-dulur kasadayana, ulah mengaji wungkul syariatna, kur pinter dongeng nulis jeng maca, akhirna hungkul menang sangsara, akhirna hungkul menang sangsara. Lobanu apa Quran jeng hadis, seneng ngafirkan jalmaliana, kafir sorangan tedipalire, padahal kotor hati akalna, padahal kotor hati akalna. Gampang kabujuk nafsu angkara, dina hiasan gebiarna dunya, iri jeng dengki bengharna tatangga, gering atina poek jeng nista, gering atina poek jeng nista. Yuk dulur-dulur ulah mopo haken, wajib na ngaji sakabehanana, piken ngandalken iman tauhidna, saena bekel mulia maotna, saena bekel mulia maotna. Jalma nu soleh sae atina, margi sampurna tingkat elmuna, ngangge torekot jeng marifatna, sareng hakekat nikmat manahna, sareng hakekat nikmat manahna. Al-Quran Qadim, wahyu nu mulia, henteu ditulis bisa dibaca. Eta wejangan guru was kita, ditancepkeun dina jero dada, ditancepkeun dina jero dada. Nempelna ati jeung pikiran, asupna badan kabeh jeroan. Mukjizat Rasul jadi pedoman, minangka jalan lebetna iman, minangka jalan lebetna iman. Walawan Allah nu maha suci, masrahkeun diri siang jeung wengi, ditirakatan diri adohan, zikir jeung suluk ulah dipohokeun, zikir jeung suluk ulah dipohokeun. Hirupna tentrem, ngarasa aman, eta teh tanda jalma nu iman. Sabar narima najan pas-pasan, sadaya takdir ti Gusti Pangeran, sadaya takdir ti Gusti Pangeran. Kadulur batur rejeng tatangga, kudu rarukun ulah pasea. Eta teh sunah Rasul nu mulia, Nabi Muhammad panutan urang, Nabi Muhammad panutan urang. Yuk ngalakonan sakabehana, Allah nu bakal ngangkat derajatna. Sana jan handap derajat lahirna, tapi mulyana makom derajatna, tapi mulyana makom derajatna. Mung timang mangsa dina akhirna, moal kasasar roh jeung sukmana. Dipuji Allah surga tempatna, weuteuh maitna oge kafana, weuteuh maitna oge kafana. Ya Rasulullah, salamun alaik, Ya rofi'a syani wa daraji adfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami.